Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Bij Den Helder, Harlingen en Delfzijl moet rekening worden gehouden met hoog water. Dat zegt de Stormvloedwaarschuwingsdienst, die heeft een officiële waarschuwing uitgegeven. Volgens de dienst worden de waterkeringen gesloten, maar is er geen reden tot zorg. Bij Den Helder wordt vanavond een waterstand verwacht van 2,2 meter boven NAP. De Russische premier Poetin is formeel presidentskandidaat. Zijn partij Verenigd Rusland heeft hem vandaag als kandidaat naar voren geschoven. Poetin kon volgens de wet niet voor een derde keer achtereen gekozen worden, daarom was hij de afgelopen tijd premier. Het ziet eruit dat hij in maart opnieuw wordt gekozen door president. De huidige president, Medvedev, wordt dan op zijn beurt weer premier. Bij een gasexplosie in een flat in Utrecht is iemand zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer kwam de flat uit met zware brandwonden en is door buren onder de koude douche gezet. Door de kracht van de explosie zou een stuk van de gevel zijn ingestort. Na de ontploffing in Utrecht werd gas geroken, daarom zijn 6 huizen ontruimd. De Congolese oppositie trekt zich niets aan van een verbod om campagnebijeenkomsten te houden. De politie stelde het verbod in na de rellen van gisteren in de hoofdstad Kinshasa, waarbij 4 doden vielen. De autoriteiten zijn bang voor nieuwe onrust als de campagne voor de presidentsverkiezingen van morgen doorgaat. De leider van de oppositie zegt dat hij zijn aanhangers vanmiddag gewoon toespreekt in het stadion van Kinshasa. Bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Kazachstan heeft Stefan Groothuis op de 1000 meter goud gewonnen. Hij bleef Kjeld Nijhuis in een rechtstreeks duel net voor. Vorige week zondag won Groothuis ook al de 1000 meter. Ook toen werd Nijhuis tweede. Het weer. Veel wind. In het noordelijke en noordwestelijke kustgebied is het zelfs even stormachtig. Op steeds meer plaatsen regent het. Aan het eind van de middag wordt het droog. En de middagtemperatuur ligt rond de 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Stadsradio Helmond. In het kasteel van Sinterklaas in Helmond is steeds iets aan de hand. In het kasteel van Sinterklaas in Helmond zorgen kieten elke keer voor van de land. Maar gelukkig ja, in het kasteel van Sinterklaas. En daar zitten wij vandaag ook weer met een speciale uitzending van Stadsradio Helmond. We zijn te gast hier in het kantoor van de hele organisatie. Dat betekent dat het hier gezellig rommelig is. Mensen lopen binnen om bodywarmers te halen. Dan bellen steeds mensen om te vragen of er nog kaartjes zijn. En helaas, ik moet u teleurstellen, de kaartjes zijn allemaal uitverkocht. We hebben hier vandaag een speciaal team. Koen Willemsen die zorgt voor de techniek, Leslie Kunst, regie, Lia Stoop, presentatie en Erik Geneeswijk die zit in het kasteel. En ik ga eens kijken of dat we Erik al te pakken kunnen krijgen, want als het goed is dan zit hij ergens. Er is namelijk een probleem in het kasteel. Erik, hoor jij mij? Ja, ik hoor je heel erg goed. En nou, er is in ieder geval een probleem. En wat dat probleem is, dat vertel ik zo meteen. Maar ik moet wel heel erg zeggen, er hangt hier in het kasteel een hele rare lucht. Een hele rare lucht. Nou, dat komt geweldig goed uit, Erik. We hebben een nummer wat daar perfect bij past om deze uitzending te openen. Het is Berlin met Take My Breath Away. Thank you. Ja, en als u denkt, wat was dat een rare versie van Take My Breath Away? Dat klopt, want het was Alison Moyet met Is This Love. En dat ligt er een heel klein beetje aan. We hebben hier een mobiele studio. Dat is toch heel anders als bij ons op de studio zelf, waar we normaal gesproken zitten. En computers werken misschien net iets anders, zitten net iets anders aangesloten. Dus u houdt die breath, die houdt u te goed. En ik ga toch weer eens schakelen naar het kasteel, want die hele vreemde lucht, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Nou, ik ben er eigenlijk nog niet achter, maar... Ik ga in ieder geval op onderzoek uit. Ik sta nu op de bovenste etage van het kasteel. Dus ik heb zo'n idee dat het ergens uit de pepernotenbakkerij komt. Dus ik ga daar eventjes naar op zoek. Maar er staan hier nu allemaal kinderen te wachten die graag zelf even in de bakkerij willen gaan kijken. Dus ik hoop dat het allemaal goed afloopt. Ja, dat hoop ik ook. Want ik was hier net zelf even op het terrein aan het lopen. En ik zie dat het gewoon ontzettend druk is. Mensen staan hier echt rijen dik te wachten. Ja. Ik hoorde zelfs al dat er een wachttijd was van 3 uur. Zo erg zal het toch niet zijn, hè? Nou, volgens mij is het inmiddels wel al een hele lange rij die ik zo hier sta. Want ik ga even de trap aflopen, want ik loop hier langs de postpiet af. Daar ga ik zo meteen eens even wat aan vragen, want dat interesseert me wel heel erg. Ga ik even kijken uit het raampje bovenaan de trap, want dan kun je altijd mooi naar buiten kijken wat er allemaal te doen is. En nou, daar staat in ieder geval hier beneden onder de tent... staat een hele hoop kinderen die allemaal heel graag naar binnen willen natuurlijk. En ik heb de Sint net even gesproken. O ja? En ja, die zei van, nou het is heel erg druk meneer Van Heeswijk, zei hij. En als kinderen nog willen komen, ja dan kunnen ze er vandaag niet meer in. En ja, dan zullen ze dat op een andere dag in de week nog een keertje moeten proberen. Ja, eigenlijk is het jammer dat het zo'n klein kasteel is. Het is een mooie grote waterburg die we hier hebben. Maar ja, voor Sinterklaas en al zijn pieten, er zouden nog veel meer kamers mogen zijn. Dan zouden er nog veel meer kinderen bij Sinterklaas op bezoek kunnen komen. Ja, ja dat denk ik ook. Maar ja, het is nu even niet anders. Dus de kinderen die nu binnen zijn, ja, die hebben, ja, dat, zo klinkt dat gewoon, die hebben gewoon ja, geluk dat ze naar binnen mogen. Die hebben geluk gehad. Ja. Nou, ik ga weer eens even naar de techniek kijken, want volgens mij staat hij nu echt klaar, heren. Berlin met Take My Breath Away. We'll be right back. Het is inmiddels 14 minuten over 1. U bent nog steeds te gast bij het Kasteel van Sinterklaas. En misschien zit u in de auto. Misschien ligt u lekker in bed naar de radio te luisteren. Of gewoon vanaf uw computer. U zult in ieder geval beter weer hebben dan hier op het terrein. Want zo langzaamaan begint het hier steeds harder te druppen. En ik zie de vlaggen aan het kasteel waaien. En in het kasteel, daar hangt een hele speciale lucht. En Erik is uit aan het zoeken wat dat voor lucht is. Hij ruikt volgens mij nog niks, maar ik ga toch eens even kijken of dat Erik al iets gevonden heeft. Erik, ben jij nog steeds boven in de bakkerij? Volgens mij zit Erik overal, maar niet in de bakkerij. En ik hoor hem op de achtergrond zeggen dat hij iets raars ruikt, maar hij heeft mij waarschijnlijk niet op de koptelefoon. Dat maakt niet uit, dan gaan wij gewoon naar het Pietenkoor, de schoorsteen door. En dat Pietenkoor dat gaat zingen. Wij zijn de Pieten. Pedro. Ja, Bertoli. Ben je nou ook niet blij dat wij na deze zware zeereis weer in Nederland zijn aangekomen bij al die lieve kindertjes? Oh, leuk! Wij zijn de Pietenpieten en we gaan genieten. En op de achtergrond horen we mondharmonica geluid. Want er schijnt iemand uit de bakkerij hier naartoe gekomen te zijn die hier buiten de kinderen aan het vermaken is. Maar binnen in die bakkerij, Erik, ben jij daar nu? Ik ben nog steeds niet bij de bakkerij. Is die niet te vinden of zo? Ja, ik ben aan het zoeken. Maar ja, kijk, ze zeggen tegen mij, je moet op de lucht afgaan. Ja. Nou ben ik op de lucht afgegaan, maar waar kom je dan uit? Dan kom je in de grote Pietenkantine. Oh. Ja, dan zit je ineens in de grote Pietenkantine en ja... Ja, kijk, pieten kunnen niet de hele dag werken. Mm-hmm. Hè, zo werkt dat gewoon. Een piet kun je niet de hele dag het dak op sturen of de hele dag in het kasteel rond laten wandelen. Dus een piet moet ook eten. Een piet moet ook eten. En dan hebben ze natuurlijk lekkere pieten echte soep. Zwarte echte soep van zwarte bonen. Nee. Nee. Nee, er staan hier natuurlijk lekker schaaltjes met pepernoten. Oh ja, lekker. En er staat hier ook pietenkoffie, pietenmelk en pietensuiker. De pietensuderans. En ook pietenkippenpastijtjes met lekkere lekkere pietendingetjes erop. Dus ik heb net even aan meneer Jan hier gevraagd van is dat allemaal speciaal voor Pieten? En toen zei hij van nee, mensen die van de radio zijn, die mogen af en toe hier ook binnenkomen en die mogen dan ook een stukje Pieten pastijtje hebben. Dus daar heb ik nu lekker op zitten eten. Oh, en daarom was jij niet te bereiken? Nee, ik snap het. Wij allemaal roepen, jij zit aan de pietenpastij. Nou, ja, nee, dan ik zit aan de pietenpastij. Ga jij maar lekker aan de pietenpastij. Dus ik ga nou weer op zoek naar de pietenbakkerij. Ja, hè? En daar schijnt het dus een gigantisch probleem te zijn. Ja. En we gaan er eens even naar op zoek van wat er nou eigenlijk precies aan de hand is. Nou, ik ben heel benieuwd wat er nou eigenlijk precies aan de hand is. En ondertussen gaan wij eens muziek uitzoeken die nou echt past bij zo'n Sinterklaas uitzending. Misschien past dit nummer wel bij jou, want het is André Hazes met Jij bent alles. Zeg dat je hier Radio Helmond live vanuit het kasteel van Sinterklaas. Vanaf 16 november, 3 keer per week, nieuws, reportages en verhaaltjes van en over het verblijf van de Sint en zijn Pieten in het Helmondse kasteel. Woensdag van 2 tot 4 uur, zaterdag van 11 tot 1 uur en zondag van 1 tot 3 uur. Stadsradio Helmond, veel gezelligheid voor groot en klein. Ja, en ook nu bent u weer live getuige van wat er zich hier allemaal afspeelt in het kasteel van Sinterklaas. En er schijnt een probleem te zijn. Als u al eerder hebt ingeschakeld, dan weet u het al. Erik is in het kasteel, is ergens boven en er hangt een vreemde lucht. Erik, vertel, hoe staat het ervoor? Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Ik heb nog steeds geen flauw idee, maar ik heb een goed plan. Ja. Er komt hier nu net een groep kinderen mee naar binnen. Dus als ik nou eens gewoon met die groep mee ga lopen... Stiekem. Dan kom ik vanzelf ergens bij de pietenbakkerij uit, denk ik. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Maar mag jij zomaar binnen dan? Want ik bedoel, ja, je bent geen kind. Ja, maar ik ben wel van de Stadsradio. Je bent van de Stadsradio. Ja, wel van de Stadsradio. Dus je gaat mee en je kunt het al wel ruiken? Of heb je nog steeds... Ruikt het nog steeds naar pietenpastijtjes? Het ruikt niet naar pietenpastijtjes. Het ruikt naar iets heel anders. En ik weet eigenlijk niet wat het is, maar ik ga er achteraan. Dus ik ga nu met deze groep even meer naar boven. Ja. En ik ga eens even kijken wat er... Of ik ergens uitkom waar het dan helemaal mis is gelopen. En ik heb zo het idee... Kijk, uiteindelijk zal het misschien best wel niet echt ernstig zijn. Maar op dit moment is het toch wel... Ja, ik heb er een heel slecht gevoel over. Jij hebt er een slecht gevoel over. Nou, ga met die groep mee naar binnen. Ga kijken wat er gebeurt. Ga op de lucht af. Ja. En wie weet wat je allemaal ontdekt. En wat wij hier aan het doen zijn in de studio, dames en heren. Het is maar goed dat hier geen camera staat. Want Leslie en onze technicus en ik, wij zijn met z'n drieën achter elkaar iets heel leuks aan het doen. Wij doen de Bengals na. Walk like an Egyptian. Erik, je had de heren hier eens moeten zien, Koen en Leslie, achter elkaar. Walk like an Egyptian. Erik, zijn de Zwarte Pieten zoiets ook al aan het doen daar? Of zijn ze allerlei andere dingen aan het doen? Nou, ze zijn op dit moment allerlei andere dingen aan het doen, maar ik ben op dit moment even stiekem achter de groep aangelopen. Dus ik moet even heel zachtjes praten. Ja, praat even zachtjes. Wat is er aan de hand? Ja, ik ben nu op de Pietenzolder. Ja, ik heb nog niet het idee dat ze ergens ongerust over zijn of zo. Nee, ze slapen of... Nou, ze zijn elkaar verhaaltjes voor aan het lezen. Oh. Ja, kun je het een beetje horen? Ik zal even kijken of ik de microfoon een beetje erbij kan houden. Probeer het. Dag meneer Stoom. Hallo. Nee, ik ben van de radio. Dag Piet, u bent een verhaaltje voor aan het lezen. Ja, dat klopt. Ja, ja. En waar gaat het verhaaltje over? Nou, dat Pietje, dat verhaaltje, dat heet Vandaag ben ik een Zwarte Piet. Ja, maar u bent toch altijd een Zwarte Piet? Ja, maar zodat de kinderen weten hoe ze dat kunnen worden. Hoe kan een kind een Zwarte Piet worden? Dan moet hij natuurlijk sowieso al even zwart zijn. Ja, dat komt als ze heel vaak gaan oefenen en heel vaak door de schoorsteen gaan. Ja. Dan zou dat misschien wel eens kunnen. Dan moet je wel door alle keuringen komen. Ja, je moet wel lenig zijn. Ja, dat staat hier. Je moet heel erg lenig zijn en geen hoogtevrees hebben. Geen hoogte, nee, natuurlijk niet. Nee, niet over de daken. Nee, maar je moet zeker beginnen met een bungalow of zo. Nou, ik denk dat we gewoon eerst, als u dadelijk in de Pieterschool komt, dan ziet u dat wel. Ja. En er is een heel laag dak. Het is nog geen 50 centimeter hoog. Een oefendak. Daar ga je op oefenen, heel goed. Een oefendak. En ook een oefenschoorsteen. Ja. Dat is een hele hoop leuks te zien. Nou, dan gaan we daar even kijken. Nou heb ik gehoord, er schijnt iets te zijn met pepernoten vandaag. Ik heb een gerucht gehoord, er zou iets mis zijn met de pepernoten. Weet u daar iets van? Nou, dat denk ik dat u dat het beste kunt vragen aan de bakkerspieten. Aan de bakkerspieten. Ja, want dat zijn degenen die zijn de topchefs. Van de pepernoten. Dus de masterchef. Ja, masterchef. Dan ga ik daar eens iemand naar toe kijken. Nou, ik dank u wel voor uw inlichting. En ik zou zeggen nog fijn voorlezen. En Piet gaat wat slapen, denk ik. Ja, ik denk dat meisjespiet inderdaad erg moe zal zijn. Ja, volgens mij moet naar bedje toe. Ja, want vannacht is het weer werkendag, hè? Ja, wij moeten vannacht heel hard werken, inderdaad. Want vannacht gaan we waarschijnlijk naar de Waddeneilanden. En dan moeten weer schoenen gevuld worden. Die zijn inderdaad aan de beurt, die schoenen. De schoenen van de Waddeneilanden zijn vandaag aan de beurt, Lia. Nou, dat lijkt me heel goed. Dan moeten ze nog een heel eind gaan rijden. Een heel eind op pad om naar de Waddeneilanden toe te gaan. Maar wij blijven lekker dichtbij, want wij gaan naar Christenburg met Lady in Red. Shine so bright. You Stap naar de man die hier bij mij op tafel zit, Frans van de Boga. Frans, welkom in de uitzending. Dankjewel. Ja, ik heb begrepen, Frans, jij bent de voorzitter van de dagelijkse organisatie. Jij bent de spin in het web. Zeggen ze, ja. Zeggen ze, voelt dat ook zo? Is het ook zo? Ja, ik denk het wel. Alle takken van Sparta kom ik met in aanraking binnen het gezin van Sinterklaas. Dus jij hebt al hele enerverende weken achter de rug. Ja, we hebben 3-4 weken erop zitten. We hebben een opbouwweek gehad. We hebben een week gehad met Omroep Brabant filmopnames. Oh ja, tuurlijk. En nou 2 weken al de kinderen ontvangen. Dus we hebben er 4 weken op zitten en hebben eigenlijk nog een week tegemoet. Dus we kunnen nog veel kinderen ontvangen de komende week. Ja, kun je echt nog veel kinderen ontvangen? Want ik heb begrepen dat jullie toch best wel mensen teleur moeten stellen af en toe. Ja, dat is natuurlijk zonde. Mensen komen van heinde en ver. We hebben vandaag mensen uit Groningen gehad, uit Den Helder, zelfs uit Antwerpen. Dan zeg je, we komen mensen uit Antwerpen hier doen. Maar dat is door internet. En de kinderen zien inderdaad het kasseer van Sinterklaas op het web. En die willen dan even naar Helmond komen. Ja, even op en neer. Ja, goed gelijk natuurlijk. Alleen, ja, wij zitten op een gegeven moment, wij moeten om 6 uur uit het kasteel. Ja. Dus om 5 uur gaat de laatste bezoeker naar binnen. Mm-hmm. En dan, ja, dan moeten we de mensen teleurstellen dat het kasteel dan uitverkocht is wat dat betreft. Dus als je nu kijkt, 1:30, we zijn nu al uitverkocht voor de rest van de dag. We zijn nu uitverkocht. We hebben een uur geleden de laatste munten verkocht, zeg maar. Mm-hmm. En al die mensen die nu nog gaan komen, moeten we helaas teleurstellen. Die verwijzen wij overigens wel door naar andere activiteiten in de regio. En dan moet je denken aan het kasteel Heeswijk-Dinter. Ja. Dat is een activiteit. In Weert heb je het huis van Sinterklaas. En hier in onze buren de Nune, het Weerkeshuis. Ja, ja, ja. Daar verwijzen wij de mensen ook door. Dus iedereen die verwijzen op een goede manier nog een plekje ergens anders onder te brengen. Ja, want is het daar dan minder druk? Is het kasteel van Sinterklaas echt de trekpleister uit de regio? Nou, één van de trekpleisters moet ik zeggen. Want afgelopen week heb ik gehoord dat het in Nune ook druk geweest is. Ja, de overloop manier natuurlijk. Hè? Ja, maar goed, ik denk ook, we moeten samen zorgen dat we één groot Sinterklaasfeest in de regio hebben. En wie het grootste maakt, dat vind ik dan minder belangrijk. Hè? Want als we de kinderen maar kunnen vermaken, dat is het belangrijkste natuurlijk. Dat is echt het allerbelangrijkste. Ja. Frans, ik heb begrepen dat er afgelopen week iets heel bijzonders was. Er was iets of iemand jarig. Sinterklaas, bijna, maar dat bedoelen we helemaal niet. Nee. Sinterklaas, zijn paard was 100 jaar Amerika. Hoor. Dus dit jaar donderdag is het groots gevierd. Door de kinderen allemaal slingers gehangen, muziek gemaakt. Ze hebben gezongen voor Amerika. Dus het was één groot feest afgelopen donderdag hier. 'S morgens de scholen hadden allemaal cadeautjes meegebracht. Dus als je de wortels zag die hier voor het zak lagen. Nou goed, dan kunnen wij de komende jaren kunnen wij wortelstand van maken. Hoor. Dus wat dat betreft, de paard komt niet te kort. Ja, want als ik hier naar buiten kijk, Amerika die staat er ook. Iedere dag. 'S morgens om 9 uur is die komt hier binnen. En 's avonds om 5 uur. Dan gaat hij met Sinterklaas op pad. Nog even over de daken. Kijken of alles goed afgeleverd is. Dus dat paard staat de hele dag hier. Dus kinderen kunnen ervan genieten. Heeft zo'n paard nog speciale hoeven omdat hij het dak op moet? Ik ben niet zo deskundig op dat gebied. Maar blijkbaar wel dat hij speciale hoeven heeft. Maar het anti-slip eronder natuurlijk. Want anders schuift hij zo van het dak af. Hè, en daar moeten we voor opletten. Ja, ik kwam gisteren door het travers en toen meen ik hem hier op het dak te zien staan. Maar ik weet ja, het kan wel hoor. Want Sinterklaas is iedere avond op pad natuurlijk met zijn paard. En zijn pieten. Dus vandaag zit hij hier en volgende week zit hij ergens anders. Dus hij blijft de komende dagen actief. Hè. Zoals, hij gaat om 5 uur uit het kasteel. En dan springt hij op zijn schimmel en dan gaat hij het dak op, zeg maar. Dan begint het. Volgende week een hele drukke week. Hier is ook niet iets bijzonders. Hè. Om precies te zijn op 4 december, heb ik begrepen. We hebben op 4 december hebben we een heel bijzondere dag. Dan ontvangen wij mensen met een beperking. Ja. En je moet ervan uitgaan, we hebben op dit moment 650 inschrijvingen voor die dag. Dus al de mensen die van bepaalde instellingen of kinderen die thuis zijn die een beperking hebben, die hebben uitgenodigd om hier naartoe te komen. Die komen op tijd en zet hier naartoe. Worden netjes een groep van 20 in het kasteel gebracht. Wij ontvangen die mensen bij Bosco Tondo. Mm-hmm. Worden netjes met de trein van Bosco Tondo naar het kasteel gebracht. Mm-hmm. Als ze het kasteel rondgezien hebben in een uur tijd, want we doen onze tijden dan iets verlangen. Ja. Normaal hebben we 7 minuten in het kasteel per ruimte, maar met die kinderen doen we dan 10 minuten. Dus ze mogen iets langer blijven. En na een uur staan ze weer buiten. Dan brengen we ze met de trein weer netjes terug naar Bosco Tondo. En die kinderen die hebben een geweldige dag. En dat is echt dankbaar werk, moet ik zeggen. Ja, ja. Maar nou ken ik het kasteel een heel klein beetje. De rolstoeltoegankelijkheid is niet optimaal. Nee, dat klopt. In iedere groep zit een rolstoeler, zeg maar. Ja. En die wordt netjes met de lift naar boven gebracht. En als het niet met de lift gaat, dan dragen wij hem naar boven. Want we hebben veel vrijwilligers die die dag gewoon hand- en spandiensten verlenen. Dus overal op de trap staan mensen. En wij zorgen dat die mensen boven, beneden, het maakt ons niet uit. Ze komen netjes in alle kamers van Sinterklaas. Geweldig. Ja. Dus 4 december, zijn daar nog plaatsen vrij? Je hebt dus al 650 nee, helaas, alle aanmeldingen hebben we binnengekregen. Die mensen hebben een bevestiging gekregen wanneer dat ze mogen komen. En die dag is gewoon vol. Die is morgens om 9:30 begint die ook. Tot 's middags 3:30 komt de laatste bezoeker weer. En die is ja, gelukkig vol. Dus we hebben alle kinderen kunnen ontvangen. Ja. En we hebben een reservelijst voor enkele mensen die niet ingeschreven hebben. Dus als hier en daar iemand uitvalt, dan worden die mensen alsnog benaderd. Ja, ja, dus je hoeft eigenlijk gewoon niet meer te bellen van kan ik op die nee, dag? Nee, ja, we hebben maar 1 dag de zonde natuurlijk. Ja. Het is de laatste dag ook van het feest zijn van Sinterklaas. Want ja, de dag erop vertrekt hij weer. Dus wij kunnen helaas niet meer kinderen ontvangen. Maar ik denk dat we een hele grote groep bereikt hebben. Want hoeveel dagen heb je nou nog dat je echt nog kinderen kunt ontvangen? Nog, nou, we hebben nou dinsdag beginnen weer. Maandag is de rustdag. Ja. Ja, dan moeten Pieter en Sinterklaas even een beetje rustig, uitrusten van alle werkzaamheden. Maar vanaf dinsdag tot en met aanstaande zondag hebben we nog zeg maar 6 draaidagen. 6 draaidagen. Ja. En dan heeft het echt ook nog zin voor mensen om deze kant op te komen? Iedere dag hebben we nog munt in de vrije verkoop. Ja. De voorverkoop is praktisch uit. We hebben voor aanstaande zaterdag al in de voorverkoop nog enkele muntjes. Mm-hmm. Maar voor de dagverkoop zeg maar, hebben we nog een behoorlijk aantal muntjes voor iedere dag. Dus het loont zeker voor de mensen nog de moeite om even hier naartoe te komen. En wat kunnen ze dan het beste doen? Bellen of gewoon komen? Nee, of mensen moeten hier naartoe komen. Ja. En wij verkopen de munten hier aan de kassa. Ja. En dan is aan de mensen de keuze van of ik blijf wachten of ik ga even naar huis en dan kom een uurtje later terug. Mm-hmm. Voor de middag is het wel zo dat we alle scholen ontvangen. Ja. Dinsdag, donderdag en de vrijdag. Ja. En dan hebben we dus geen vrije bezoekers, maar vanaf 12:00, 1 uur kunnen de vrije bezoekers binnen. En daar hebben we dus nog muntjes voor. Dus die mensen zijn er vandaag welkom. Het kan nog steeds. Ja. Goed. Nou, we hadden samen een lijstje. Hebben we alles van het lijstje gehad, Frans? Of hebben we iets heel belangrijks vergeten? Nou, zoals ik hier zie, Ik zie nog een Lego-sint. Ja, we hebben iets bijzonders. We hebben een Lego-Sinterklaas hier. Ik zie hem daar links staan. Hij is gigantisch groot. Gewoon helemaal van Lego-blokjes opgebouwd. Ik heb hem zelf niet in elkaar gezet, want ik heb gehoord dat er 38.000 steentjes in zitten. Ja. Ik heb ze niet gecontroleerd, maar het is een hele mooie Sinterklaas van 2,50 meter hoog. Mooi in een rode mantel om. Echt een eye-catcher, moet ik zeggen, om te zien. En er wordt veel foto's van gemaakt door de kinderen. Het is allemaal leuk om het te zien, hoor. Dus stel dat je niet binnen kunt, dan kun je hier op het voorterrein in ieder geval... Er is hier nog een souvenirshopje. Ja, we hebben een souvenirshop. We hebben houten speelgoeden, oude speeldingen. We hebben een shoelbak. Er is een spel waar pietjes aan hangen met magneetjes en dergelijke. Dus de kinderen kunnen zich op het voorterrein ook vergoed van maken. Ja, en ik krijg nog een briefje in mijn handen gestopt. En gelukkig heeft onze technicus een geweldig handschrift. Volgens mij staat er DigiSint, hè? Ja, er staat DigiSint. Frans, vertel eens even, wat is de DigiSint? Nou, DigiSint is een nieuw project dat we dit jaar opgestart zijn. En daar zijn we heel trots op. Dat hebben we samen gedaan met Cisco, DigiBeter en het Elkelijk Ziekenhuis. Mm-hmm. En UPC die verzorgt dan ook voor dat stuk infrastructuur. Ja. Maar we hebben daar gewoon het mogelijk gemaakt aan de kinderen die in Elkelijk in het ziekenhuis liggen op de kinderafdeling. Mm-hmm. Om die deelgenoot te maken van wat er in het kasteel gebeurt. Dus we hebben 3 ruimtes waar camera's hangen. Ja. En dat is de bakkerij, dat is de Pieterzolder en bij Sinterklaas op de kamer. Ja. Op de bakkerij en de Pieterzolder is een communicatie alleen richting het ziekenhuis. Mm-hmm. Maar bij Sinterklaas kunnen de kinderen 1-op-1 met Sinterklaas communiceren. Interactief. Dus vragen stellen, Sinterklaas beantwoordt die netjes. Daar zijn we 2 weken geleden mee begonnen. Mm-hmm. En dat is gewoon leuk en dankbaar werk om te doen. Want als je die kinderen in het ziekenhuis ziet, hoe die voor die televisie zitten, ja, met Sinterklaas praten. Want er is zelfs een geval bij, de kind lag in quarantaine, kon dus niet in de grote ruimte. Mm-hmm. Dat is een aparte installatie, een laptop naartoe gebracht. Ja. En dat kind kon van die ruimte ook met Sinterklaas communiceren. Geweldig. Nou, dus dan lig je in het ziekenhuis en dan heb je toch nog dat kind Sinterklaas. Ja, echt een heel mooi project. De ouders dankbaar. Elke liet heel leuk dat we dit gedaan hebben. Ja, en wij vinden het leuk om dat over te brengen naar die kinderen natuurlijk. Hè, want die kunnen anders niet naar het kasteel komen. Ja, nou, fantastisch. Ik vind het gewoon een geweldig iets hier op het terrein. Het is fantastisch als je hier in deze ruimte zit. Het is fantastisch als je naar buiten kijkt. Ik zou zeggen, heel veel complimenten. Ik denk van iedereen uit de hele regio voor de geweldige organisatie. Niet alleen aan jou, maar iedereen die hier rondloopt. We hebben hier 450 vrijwilligers rondlopen. Nou, en dat is top wat die mensen hier allemaal presteren. Dat denk ik ook. Geen moeite is te veel. Dus iedereen zet zijn beste beentje bij. En s'avonds gaan we lekker voldaan naar huis. En s'morgens komen we weer opgemonteld binnen om al die kinderen weer te mogen ontvangen. Nou, het lijkt me geweldig. En, topsport. Het zijn nu 450 vrijwilligers, maar als iemand zegt ik wil volgend jaar meedoen, moet ze gewoon even bellen. Hè? Volgend jaar gaan we weer in september beginnen. Ja. Dan gaan we weer een oproep doen met alle vrijwilligers. Mm-hmm. En iedereen die denkt iets te kunnen doen voor ons betekenen, En dat kan in de ruimste zin des woord hebben, want we hebben mensen van decor voor schilderen, we hebben creatief, een naaiafdeling hebben wij. Dus er is van alles te doen binnen Sinterklaas, dus meld je aan, je bent van harte welkom. Een hele mooie uitnodiging, Frans. Heel erg bedankt voor de bijdrage. Graag gedaan. En ja, we gaan natuurlijk toepasselijke muziek draaien. Kinderkoor de Madeliefjes met Hop Hop Hop, Paardje in Galop. Sinterklaas gekomen en misschien loop je door je huis en zie je in één keer ergens een cadeautje staan. En dan is het zo dat Sinterklaas dat bij je heeft achtergelaten. Dat is in ieder geval een feit. En we gaan toch weer eens even terug, want Erik loopt nog steeds met een groep mee door het kasteel. Erik, waar ben je nu? Ik ben nu in de pietenbakkerij. Eindelijk, ja. Nou. In de pietenbakkerij heb ik al een flinke bok geschoten. Oh. Ja, want ik heb namelijk van het deeg gesnoept. Ja. En nou, dat was niet de bedoeling. Nee. Nee, ik werd dan meteen door een Piet op mijn vingers getikt. En terecht. Van, niet van het deeg snoepen, niet van het deeg snoepen, niet doen, niet doen, niet doen. En wat ga ik doen? Ja. Eigenwijs als ik ben. Ja. Nou, ik denk van, nou, ik ga lekker. Ik dacht van, dat is een lekkere zachte pepernoot. Was geen zachte pepernoot, hè, Piet? Nee, dat was nog de deeg. Dat was nog het deeg. Maar ik vond het wel lekker. Ja, dat is niet te eten. Nou, ik vond het wel lekker. kinderen houden het allemaal in een ander, dus het is niet te eten. Nou goed, volgens mij heeft al dik anderhalve week allerlei kinderen de degen in hun hand. Ja, ik zal de diarree-remmer vanavond verslaan leggen. Ja, leg de Norit maar van klaar. Geen probleem. Van de zwarte apotheek. Veel cola drinken. Ja, veel cola drinken. Maar goed, hier is het dus blijkbaar allemaal aan de hand. Ja, maar wat is er nou aan de hand? We weten het nog steeds. We zijn al bijna een uur bezig. We weten nog steeds niet wat er aan de hand is. Vertel ja, nou mollig, hè? Nou ja, ik ben op zoek. Ik ben op zoek. Ik vind, als je iets gaat onderzoeken, moet je dat ook goed doen. Ja, goed werk heeft tijd nodig. En het zit hem dus in de pepernoten. Ja, maar wat? Het zit hem in de pepernoten. Er is een hele voorraad pepernoten verbrand. Oh, verbrand? Verbrand. En nou? Ja, hele voorraad pepernoten verbrand. Ja, en hoe moet dat nou? De Sinterklaas moet nog de stad in, moet nog het dak op, moet nog strooien. Zijn er nog wel voldoende pepernoten over dan? Ik zal eens even hier wat mee gaan luisteren. Als jullie een klein momentje, dan hou ik even de microfoon een beetje die kant op. Wij luisteren wel even mee. Wat is er aan de hand? Ja, dan moet er dan nog meer bij. Ja, inderdaad, als die pepernoten verbrand zijn, moet er dan meer bij. Ja, eerlijk gezegd hoor ik helemaal niet. Ah, daar komt er iets aan. Echt, zo'n schoonde moeder, dat wel weer een paar duizend zijn die we moeten maken. Oh, oké. Okay. Dan moeten hullen weg. Wegwijs, stuur ze mee, want we hebben geen tijd voor ze. Nee, het duurt toch veel te lang. Geen tijd? We misschien kunnen ze jullie meehelpen. Ho. Er is een geinige piet daar op de achtergrond. Ja, het zijn goede hulpjes. Ja, het zijn hele goede hulpjes. Ja, kunnen we dat? Volgens mij willen ze heel erg graag pepernoten. Hé, hey, kunnen jullie het wel voor meehelpen? De mama zijn de papa's, de ooms en de tantes en de ooms en de ooms. En wegwijs. Ja. En wegwijs. Oké, daar gaan we wel even samen. Oh, dat moet meehelpen. Ik geef hem niet meer mee. Nee, maar ik krijg nog geen deeg meer. Ik mag nog geen pepernoten meer maken. Nee. Maar die ene Piet was een beetje chagrijnig, hè? Van allemaal weg, eruit. Kijk, ook Pieten raken in paniek. Ja, stress, Pietenstress. Stress, Pieten. Pietenstress. En het ergste wat je kunt krijgen is Pietenstress. En ja, dat is een hele ernstige kwaal. Ja. Want als je Pietenstress hebt, dan komt er van schoentjes vullen niks meer. Nee, ik krijg er geen meer. Nee. Ik heb de pepernotenbakker geeft mij geen pepernotendeeg meer, want dat wisten we al. Maar goed, als Pieter stress hebben, is het helemaal een hele foute boel natuurlijk. Hè, want ja, dan wordt er ook geen enkele schoen meer gevuld, geen enkel pakje meer ingepakt. Amerika staat te verpieteren in de stal. Nou, je kunt je niet voorstellen wat het allemaal gaat betekenen. Maar ze zijn weer een beetje rustig. Ja. En ze hebben hier kinderen die nu in de pietenbakkerij zijn, hebben ze dus gevraagd om mee te helpen pepernoten te maken. Oké, omdat die hele voorraad verbrand is van die kinderen aan mee. Ja, dat is wel handig als je een beetje extra handjes bij je hebt. Ja. En je kunt dan kinderen mee laten helpen om pepernoten te maken. Ja, nou, ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Ik blijf toch nog even een beetje terugdenken aan wat die ene Piet zei, dat jullie eruit moesten. Ja. En daar gaan we ons volgende nummer ook op afstemmen. De Communards met Don't Leave Me This Way. Okay. I can't. Ondertussen is het bijna 2:58 en dat betekent dat wij eruit moeten voor het journaal. En dat doen we natuurlijk met mooie muziek. En waar kun je dan beter naar luisteren dan naar Lionel Richie met Dancing on the Ceiling. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft bij Hamburg 1300 mensen opgepakt die probeerden een transport van kernafval tegen te houden. Een aantal mensen raakte gewond. De actievoerders liggen sinds vannacht op de rails om zo de trein tegen te houden. Ze protesteren daarmee tegen het vervoer en de opslag van het nucleaire afval. Het komt uit Frankrijk en wordt per trein naar Gorleben gebracht, waar de containers ondergronds worden opgeslagen. Het is voorlopig het laatste transport van kernafval naar de Duitse plaats. Bij Den Helder, Harlingen en Delfzijl moet rekening worden gehouden met hoog water, zegt de Stormvloedwaarschuwingsdienst. Die heeft een officiële waarschuwing uitgegeven. Volgens de dienst worden de waterkeringen gesloten, maar is er geen reden tot zorg. Bij Den Helder wordt vanavond een waterstand verwacht van 2,2 meter boven NAP. Het KNMI waarschuwt verder voor harde windstoten, vooral in de kustprovincies. Wie met grote voertuigen de weg op gaat of wie het water op gaat, moet daar rekening mee houden, zegt het KNMI. Bij een gasexplosie in een flat in Utrecht is een man zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer kwam de flat uit met zware brandwonden en is door buren onder de koude douche gezet. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. Door de kracht van de explosie is een deel van de gevel van het appartementencomplex ingestort. Cairo maakt zich op voor een nieuw massaprotest tegen de militaire leiders in Egypte. Er staan alweer duizenden mensen op het Tahrirplein om de ijskracht bij te zetten voor een burgerregering. Een van de demonstranten is oud-topman El Baradei van het Internationaal Atoomagentschap. Hij is bereid premier te worden van een interim regering. In Egypte worden morgen de eerste parlementsverkiezingen gehouden sinds de val van president Mubarak. Daarna volgen dan nog presidentsverkiezingen. Het leger zou daarna van plan zijn de macht over te dragen, maar dat vinden veel Egyptenaren veel te laat. Het weer bewolkt bij een stevige zuidwestenwind. Aan de kust is de wind dus hard, op de wadden stormachtig. Verder op steeds meer plaatsen regen, bij middagtemperatuur rond 12 graden. Dit was het NOS. In een kasteel van Sinterklaas. Ja, en in dat kasteel van Sinterklaas bent u nog steeds te gast, want we zitten hier in de hele speciale uitzending. Stadsradio Helmond is hier te gast. En als ik zo naar buiten kijk, dan is het echt Sinterklaas weer aan het worden. Want het is niet alleen hoor de wind waaien door de bomen, maar er is ook een stevige zuidwesterwind op komen zetten. En de mensen staan hier nog steeds in dikke rijen te wachten om naar binnen te komen. En in het eerste uur hoorden we Frans van den Boogaard al vertellen van ja, je staat nogal even een tijdje in de rij of je gaat even naar huis en dan sluit je weer aan. En uiteindelijk moeten we om 6 uur uit het kasteel, dus om 5 uur gaat de laatste groep naar binnen, want je loopt toch wel ongeveer een uurtje rond. En op dit moment is Erik binnen ook mee aan het lopen en we gaan straks ook schakelen naar Erik. Volgens mij hoor ik hem al op de achtergrond, maar dat hoeft helemaal nog niet, want Erik moet nog even zijn plekje zoeken. Er was wat aan de hand in het kasteel, er hing een hele aparte lucht en die hele aparte lucht kwam uit de kookruimte, zeg maar, daar waar de pepernoten gebakken werden uit de bakkerij. En daar gebeurde van alles. We gaan straks weer luisteren hoe dat zit, maar we gaan eerst naar een verzoeknummer. En dat verzoeknummer is van Marco Borsato, Zij. Blik in haar ogen verandert de kleur van mijn dag. Het is niet te geloven, van zwart als ze boos is, tot blauwer dan blauw als ze lacht. De zon hangt voortdurend verliefd om haar heen, de maan laat haar nooit een seconde alleen. Een woord van haar lippen kan telkens weer wonderen doen. Het is niet te voorspellen, soms klinkt ze als onweer en soms als een zonnig seizoen. Maar hoe hard het ook vriest, ze is zo weer ontdooid. Zolang ze bij mij is, vergeet ik me nooit. Want zij is de zon en de maan voor mij. Zij heeft het beste van allebei. Zo mysterieus en zo warm tegelijk. En ze doet iets met mij. Ze is vrij, vrij om te gaan, maar ze blijft bij mij. Zij is de echt en de vloed erbij. Ze is onweerstaanbaar. Dus zeg me gewoon wat ze vindt. Een vrouw en een kind, ze is wind en niet stilte. En zij hoort bij mij. En zij opent de wereld voor mij. Zij is de zon. Ze maakt me blij. Zij houdt me vast, maakt me vrij. Zij is er altijd, ja zij maakt me deel van haar grote geheel. Zij is de betere helft van mij. zaten we hier in de studio heel mooi geluid. Dus we maken op de zaterdag. Hoor je buiten steeds gekkere geluiden. Het klinkt op allerlei manieren. Ik moest de technici waarschuwen als ik mijn geluid ging maken. Want dan moesten ze de knoppen dichtzetten. Maar het is allemaal niet in de trant van... Ik vroeg me af of dat het apen waren of dat maar. Ik hoor net, het is de groep Paperclip die de kinderen helemaal op aan het zwepen is. En die extra gek aan het doen is. En die kinderen die vinden het geweldig. Nou, de trein komt hier ook alweer voorbij. Toet toet. Ja, daar is hij weer. De trein van Circus Rens die alle kindertjes iedere keer helemaal rond laat rijden over het terrein. Ik ga eens kijken of dat er inmiddels in de bakkerij nog iets spectaculairs gebeurd is. Of misschien wel buiten de bakkerij. Want als het goed is, is Erik nog steeds in het kasteel. Nou ja, volgens mij is het in de bakkerij inmiddels allemaal opgelost. Oh. Ja, de bakkerij is opgelost. Want kijk, weet je wat het is? Er zijn gewoon natuurlijk een hele hoop kinderen. En ja, die kinderen die helpen natuurlijk allemaal ijverig mee met pepernoten maken. En ja, vele handen maken licht werk. Kijk, die pieten die kunnen dat ook niet allemaal alleen. Dus dan is het maar makkelijk als je een... kinderen af en toe op bezoek komen en die helpen dan eigenlijk mee pepernoten draaien. De ene pepernoot is wat groter dan de andere. Maakt allemaal niet uit. Pepernoot is pepernoot. Maar als ik het goed begrijp is het dus geen probleem meer. Kinderen hoeven niet te vrezen dat pepernoten zijn alweer volop. Dus de kinderen hoeven echt niet bang te zijn dat Zwarte Piet niet meer kan strooien. Want er zijn weer voldoende pepernoten. De pepernotenoven draait weer op vol vermogen, zeg maar. En er komen echt duizenden pepernoten per uur komen er uit de oven hier in het kasteel van Sinterklaas. Ja, maar toch eens even, je had het net over pepernoten. Natuurlijk zitten wij hier steeds op internet alles bij te houden, ontwikkelingen en zo. Maar volgens mij gooi jij strooigoed en pepernoten door elkaar. Want strooigoed, dat zijn van die balletjes. Ja. En pepernoten, dat zijn van die vieze blokken waar je je kronen op uitbijt. En jij hebt het over pepernoten draaien, maar volgens mij is het pepernoten kleien. Leg eens uit, want jij bent daar geweest, jij hebt het gezien. Ja. Heb ik het nou mis? Staat het op internet fout of hoe zit het nou? Nee. Een pepernoot, dat zijn die ronde dingetjes. Nee, dat is strooigoed. Ja, maar wat zit ik dan hier te eten? Strooigoed. Kijk, die pepernoten, dat zijn die blokken waarvan je denkt, ik bijt ergens in en ik blijf dan met mijn tanden in vastzitten. Dat zijn pepernoten. Dat pepernoten? Dat zijn pepernoten. Ja, ik heb het hier voor me. Het is in kleur. Dus je hebt het op internet opstaan te zoeken? Ja. Je hebt drie soorten. Je hebt Sinterklaasschuimpjes. Dat zijn van die zachte dingen die normaal gesproken met Sinterklaas zo hard geworden zijn dat je daar bijna niet meer in kunt bijten. Ja. Dan heb je strooigoed. Dat zijn die ronde dingen met schuimpjes en snoepjes en zo eronder door. Ja. En uiteindelijk heb je pepernoten. Dat zijn die ongelijke brokken. Een soort taai-taai brokken. Dat lijkt helemaal niet op een noot. Nee, dat lijkt niet op een noot, maar dat zijn dus pepernoten. Ga maar eens op onderzoek uit. Zo gauw als ik jou straks weer aan de lijn heb, dan wil ik heel graag weten of je het mysterie hebt opgelost. Ja, maar dan moet ik weer de bakkerij en dan mocht ik net al niet meer binnenkomen omdat ik aan de pepernoten deeg had gesnoept. Dan ga het op een andere manier uitzoeken. Ja. Kan mij niet schelen. Ga uitzoeken wat het verschil is tussen strooigoed en pepernoten. En dan uitzoeken wat het verschil is tussen strooigoed en pepernoten. Nou, je weet wel waar je mensen mee wegstuurt. Zo ben ik. Nou, ja, als ik je straks weer aan de lijn heb, dan zou ik zeggen, talk loud and clear. En dat gaan Orchestral Maneuvers in the Dark nou ook doen. Thank you. about each other, but didn't make a sound. Father says about each other too. Missing one another, I thought my heart would burn. But turned to me the way that they get closer to me. Talking loud and clearly saying just what you feel. Talking loud and clear. En Erik heeft mij beloofd dat als hij terugkomt in de uitzending, dat hij dat zou doen en dat hij mij alles zou vertellen over het verschil tussen strooigoed, pepernoten en al dat andere lekkers wat daar in het kasteel voorkomt. Nou, ik sta hier toevallig bij een bakkerspiet. Ja, en ik hoor dat je al ergens op staat te knagen. Nou, sta ik ook. Bakkerspiet, ik krijg hier een hele vreemde vraag. Je vraagt hier iemand het verschil tussen pepernoten en strooigoed. Wat is het verschil? Een strooigoed kan je strooien. Ja? Mijn pepernoten niet. Briljant. Briljant. Briljant. Ik vind hem goed. Ik vind hem echt goed. Maar er wordt hier net gezegd dat pepernoten van die harde brokken zijn. Maar dat is dus niet zo. En in strooigoed zitten schuimpjes. In strooigoed zitten schuimpjes. Nou, schuimpjes, maar... Ja, ja, die worden hier ook ijverig naar binnen gewerkt, zie ik. Dus het gaat hier helemaal goed komen. Dus, nou, we weten dus nu het verschil. Dankjewel. Nou, bakkerspieten, die weten dat. Goh, ik vind wel dat jij van die diepte-interviews bent de laatste tijd. Maar we moeten even één ding goed in de gaten houden. Ja. Want afgezien van het feit dat ik gewoon pepernoten aan het eten ben, kun je natuurlijk niet van uitgaan dat je met een gemiddelde Zwarte Piet een diepte-interview kunt houden. Nee. Dat gaat niet. Nee, dat is waar. En een gemiddelde interviewer heeft zijn mond ook helemaal niet vol met, met allerlei pepernoten en zo die achter zijn amandelen aan het vouwen is. Dus weet je wat, wij gaan hier gewoon terug naar muziek. Ja. We hebben natuurlijk een mooie muziek uitgezocht en we gaan naar Alexis Jordan met Happiness. I gotta turn the car around. I never should have left today. Boy, the traffic is making me sick. Boy, I can't wait to have you near. I gotta hurry, hurry, hurry now. Quick, quick, quick. Just step on the gas, 'cause I don't wanna miss this. This opportunity will only come once in my life. My life. Just step on the gas, 'cause I don't wanna miss this. See what you're bringing me, boy, it's priceless. I gotta be out of my mind at Friday. Those drink clouds and love. In time I found myself in happiness. Those drink clouds and love. In time it. See what you're bringing me, boy. It's priceless. I gotta be out of my mind. I just tried it. That you can give to me. I can feel it when you're holding me close. You're like one of the world wonders. I know I'm going under. Come see that I'm ready for this. And you're so good to me. You're my true joy. You make me want to say hier naast mij iemand lachen. Wij zitten hier namelijk de hele dag in het kantoor. En ik ben eigenlijk de hele dag vandaag te gast bij Tony. Tony Fransen zit tegenover mij. Tony, welkom in de uitzending. Ja, gezellig. En nou mag je een keer praten tijdens de uitzending. Ja. Dat is iedere keer zo gauw als ons lampje aangaat, moet jij je mond dicht houden. Ja, dan moet ik mijn mond dicht houden. Dan gaat de telefoon en dan wordt het toch af en toe een beetje van rekening houden. Stil, heel zachtjes praten. Heel zachtjes praten, want de hele dag door rinkelt hier de telefoon. Er zijn nog steeds mensen die kaartjes willen kopen. Nog steeds die kaartjes willen, van heinde en verre. Het is ongelooflijk, van Den Bosch tot Tilburg. Nou, het blijft wel een beetje binnen Brabant vandaag. Maar helaas, we waren vanmorgen alweer uitverkocht om 22:30. Alweer heel vroeg uitverkocht, ja, inderdaad, jammer. Ik probeer de mensen wel te helpen met het idee van zoek een kennis, zoek een familielid op hun Helmond of in omgeving en laat ze even een kaartje of een penning kopen, zoals dat heet. Ja, ik kreeg van de week ook al het verzoek van kun jij 's morgens om 9:00 van mij even naar het kasteel van Sinterklaas? Ik zeg, en dan? Ja, even een penning kopen. Dan kan ik 's middags met de kinderen naartoe. Ik zeg, dan moet je eens even kijken. Nou, je hebt hier een prachtig uitzicht. Hè? Je kijkt naar buiten, ziet al die vrolijke kindertjes de hele dag voorbij komen. Ja, heerlijk. Nou, net wat je zegt, de vrolijke gezichtjes. Ik kijk naar die gezichtjes van de kinderen en het is gewoon geweldig. Heel verwachtingsvol. Dat kunnen we allemaal verwachten. We worden bezig gehouden hier door de pieten op het terrein. We kunnen ook wel spelen met dit, met de houten speelgoed. Ja, dus vandaag een beetje slechte weer, maar goed. De kinderen die blijven er toch rustig op wachten. Komen dan weer naar buiten en dan zie ik weer een glimlach op het gezicht. Of een beetje terughoudend van. En dan vraag ik, heb je Zwarte Piet een handje gegeven, Sinterklaas? Ja. Komt dan een heel bescheiden knikje bij sommige kinderen, hè? Ja. Nou, het grappige was, jij vertelde mij net, je hebt ook nog in de familie iemand die heel erg graag naar het kasteel van Sinterklaas toe wil komen. Dat is echt even een kort verhaaltje waard. Ik heb een neefje van Huip van 7 en een nichtje van 5, helemaal meisje in het roze. Uit Pré in België wonen die. Ja, maar goed, hoe kom je dan hier? Ze waren op zoek in Weesp, want daar kwam Sinterklaas aan met de boot. Sinterklaas reist nogal veel. Maar, zei Jolietje tegen de kinderen die om haar heen stonden, maar Sinterklaas blijft er niet, want die gaat door naar Helmond. Daar is water, een kanaal, en dan gaat hij met de boot naar het kasteel, want daar woont hij totdat hij weer teruggaat naar Spanje met zijn paard. En hoe gaat hij dan terug naar Spanje? Ja, hij vliegt en het paard gaat mee. In het vliegtuig? In het vliegtuig, ja. Jolietje legt die link. En dat moet ook kunnen, hè? Ja, dat is heel mooi. Het is grappig hoe zo'n mooi kasteel tot verbeelding kan spreken. En als je hier inderdaad zo naar buiten zit te kijken, ja, dan spreekt het gewoon echt tot verbeelding. En weet je wat mij opvalt als ik zo naar buiten kijk? Je ziet de wind gewoon door de bomen waaien. Oh, ja, wat dat betreft, dat lied doet alle eer aan. Dat moeten we echt gaan draaien, want dat is het gewoon vandaag. Nou, Tony, jouw wensen worden in vervulling gebracht. Misschien door de Sint, maar sowieso nu even door mij. Hè. Ik voel me bij dit prachtige kasteel even een heel klein beetje Sinterklaas. Speciaal voor jou, kinderkoor de Madeliefjes, met hoor de wind waaien door de boom. Dankjewel. Sounds like gaan draaien. Regen draaien. En de rol, kwartier. Zijn we al live? Ja. Oké, goedemiddag dames en heren. Hartelijk welkom hier vanaf het Lavant Stadion. CQ De Braak in Helmond. Ja, vanmiddag staat daar de wedstrijd tussen Helmond Sport en Willem II op het programma. Een topper voor Helmondse begrippen. Natuurlijk Willem II de topperploeg. En die komt hier vandaag op bezoek. En op meerdere punten is het natuurlijk een bizarre wedstrijd. Want de coach van vorig jaar van Helmond Sport zit nu op de bank bij Willem II. En dat is Jurgis Treppel. Ik zit hier alleen. Valentijn zit ook naast mij. En wij doen vandaag hier het verslag vanuit het Lavant Stadion, Valentijn. Ja, zeker. Deze belangrijke wedstrijd bij de ploegen vorige week punten laten liggen. Helmond Sport hield er na een half uur mee op met voetballen. Ik hoop dat ze dat vandaag niet doen. Mijn collega naast mij hoopt dat ze dat vandaag wel doen. Inderdaad. Dat is het unieke aan deze presentatie. Welkom, heren Van der Hoven. Fijn dat jullie gekomen zijn om hier mee te presenteren bij Helmond Sport Willem II. Zullen we beginnen met de opstelling in Hils, allereerst die van onze gasten? Ja, inderdaad, van Willem II. Nou, in het doel zoals altijd David Mul. En dan de verdediging ziet er zo uit. Stefan Keller samen staan naast Arjan Swinkels. Marlon Pereira op links en Michel Piquet op rechts. In middenveld hebben Robbie Hamhuis, wel bekend hier in Helmond natuurlijk. Danny Guit, Nick Vossenbelt, Ryan Sanusi en Jonas Kolka. Die vorige week nog op de bank begon en die heel goed en sterk inviel. Datzelfde geldt voor Robbie Hamhuis, die ook heel erg sterk inviel. En dan diep in de spits hebben we daar Donnie de Groot. Op de bank hebben Danny Scheurs, die vorige week niet zo goede wedstrijd speelde. Jesse van Nuland, die zit er bovenop in te vallen. Robin van Zanen, Jordi van Gelderen, Lars Hutte, Matthijs van der Horst en Theo Martens. En die laatste twee namen, dat zijn beloftes die het plaatsje op de bank mogen nemen. Want het is wel minstens bij Jurgen Streppel. De slechte prestatie van de afgelopen weken, het slechte voetbal, dat gaat zijn consequenties hebben, ook in de basis zelf. Dennis Scheurs, een van de betere spelers van vorig jaar, die dit seizoen nog ergens tegenvalt. Zijn we benieuwd wie we van Helmond tegenkomen zal zijn. Ja, dat is een heel andere opstelling dan vooraf gedacht. We hebben een hele lijst aan blessures. Björn Sinkier in de goal, achterin Guusjoppe, Charles Kaslauskas, Job van der Linden, onze vrije trappenspecialist, en Julian Jesjana. Op het middenveld wel vertrouwd, Charles Kaslauskas, Janito Sequeira, die zich dit seizoen heel goed profileert als laatste aankoop, en Daniel Guio-Velasco. En voorin een hele hoop wijzigingen, Youssef Koubali op rechts, in de spits onze beste speler dit seizoen, Sebastian Stachnik, en dan is hij terug van weg geweest, Pepijn Veerman, en dan op de bank Kelvin Bosman, Georgios Nikisolites, Georgios Pitagoulis, Benjamin Batiri, Wouters van der Steen en Aart van Bernen. En geplaceerde Helmond Sport Jeffrey Altheer, Zarko Grabovac, Aylin Kuipers, Mark Niga, Erik Kwekel en Raymond Strijbos. Dus Hans de Koning die heeft geen centrumspitsen, dus moet onze Stasnik het vandaag voor de goals gaan zorgen. En het staat geheel onder leiding van Paul van Boekel. En de sfeer zit er goed in, waar jij Niels? Ja, inderdaad, de sfeer zit er goed in. 400 man vanuit Tilburg meegereisd hier naar Helmond om de Willem II'ers aan te moedigen. En ik denk ook een beetje Björn Sengier, die is eigenlijk nooit in het basisveld tegenspeeld, maar door een of andere cultheld. Dus ik ben benieuwd hoe hij gaat ontvangen worden hier. Ja, Paul van Boekel komt uit Venlo, dus ik hoop dat hij niet een thuisfluiter wordt. Maar dat zullen we wel zien. Maar vooral bij die Nikos en de Pitagoras en dan naar Grieken. Ja, dat zijn Griekse spelers van Olympiakos Piraeus gekomen. En één is een rechtsback, de andere is een spits. En die twee zorgen wel voor komische acties als ze erin staan. Ik krijg een beetje de coat en de B-effect. Oké, maar het zijn twee Grieken, dus moeten ze eigenlijk even geld gaan vragen aan die Grieken dan? Ja. Oké, we staan op punt van de aftrap. We komen straks bij je terug. We gaan nu weer terug naar het kasteel. Terug naar het kasteel. Ja, en wij zijn weer terug in het kasteel. En er is hier natuurlijk nog van alles te doen. Het is nog steeds hartstikke druk. Zojuist is het treintje teruggekomen, de Sinterklaas Express. En alle kinderen lopen hier nog rond. En wat hier nou heel grappig is, ik heb nou een klein beetje gevoel als vroeger bij Tette Braak. Dat programma met de wonderoren. Want we hebben 7 minuten vertraging wanneer we naar onze studio schakelen. Dus ik hoor mezelf nu in mijn oren terugpraten. Alleen nu is het weer rustig, gelukkig. Ik ga eens kijken of ik verbinding heb met Erik. Want Erik is natuurlijk nog heel erg ver weg. Erik staat ergens op het terrein van Sinterklaas. Waar ben jij nu, Erik? Nou, ik sta ergens helemaal diep ver weg in het kasteel. En ik ben er inmiddels uit. Ja. Ik ben er inmiddels uit. Waar ben je uit? Ja, uit jouw vraag natuurlijk. Oh, ja, ik was de vraag even. Het is weer zo lang geleden. Ja, jij stelde de vraag wat het verschil was tussen pepernoten en strooigoed. Oh ja, inderdaad. Ja, vertel. Hè? Ja. Interessant. Ja. Nou, wil het geval dat ik het antwoord niet heb gekregen van iemand die er verstand van heeft. Nou. Dus ik kreeg het niet van een bakkerspiet, want die hadden dus alleen maar één antwoord. Pepernoten kun je eten en met strooigoed moet je strooien. Ze hebben wel gelijk natuurlijk, hè? Er zit een punt in. Ja. Er zit een punt er zit een in, doel aan het punt, ja. Er zit een doel aan het punt, maar het was dus niet het antwoord waar ik naar op zoek was. Dus ik ben verder gaan vragen. En raad eens waar ik het antwoord vandaan kreeg. Van de toiletwagens. Bijna goed. Nou. Bijna goed. Van de EHBO. Tuurlijk. Van de EHBO. Logisch natuurlijk, want als kinderen heel veel pepernoten eten, worden ze ziek en moeten ze naar de EHBO. Of naar de toiletwagen. Maar goed, ik ga even verder met je EHBO. Ja. Maar die jongen van de EHBO, heel aardig jongen, Marcel heet hij. Oh, die ken ik, ja. Marcel. Ja. En die zei van, weet je wat het verschil is? Pepernoten, dat zijn van die harde brokken. Ja, dat zeg ik straks. Dat zijn van die harde brokken waar je je kronen op kapot breidt. Ja, dat roep ik nou al de hele tijd. En pepernoten zijn eigenlijk, wat wij dan pepernoten noemen, dat zijn eigenlijk kruidnoten. Ja. Dat zijn die ronde balletjes. Die je tegenwoordig ook in chocolade droog hebt. Daar wordt hier ook instemmig geknikt in mijn omgeving. Ja. Ja. Ja, ja. Dat zijn die ronde dingen, dat zijn kruidnoten. Ja. Dus geen kruipnoten, nee, niet maar kruidnoten. Kruidnoten. Nee, ja. En strooigoed, dat is dus ja, van alles door elkaar, behalve pepernoten. Want strooigoed zit geen pepernoten. Goh, wat een slimme jongen die Marcel. Ja, want dus strooigoed, daar zitten dus schuimpjes in en kruidnoten. En tum-tum. Tum-tum en dat soort dingen. Daar zit dus geen pepernoten in. Om de doodsimpele reden dat je met pepernoten iemand zijn hersens in kunt gooien. Zo simpel werkt dat. Die zijn namelijk loeihard, die dingen. Ja, nou, ik heb hier straks met onze technicus met Koen. En je wilt natuurlijk niet als een gemiddelde Zwarte Piet binnen aan het strooien gaan en dan met pepernoten in gooien en dan een kindje raken. En knock-out. Nee, maar ik heb straks even met onze technicus Koen staan praten. Hè. Die zegt lijkt me een intelligente jongen. Hele intelligente jongen. Ja. Ja, en die zei dus van pepernoten zijn lekker zacht. Nee, dat is niet waar. Ja, volgens mij wel. Nee, dat is niet waar. Pepernoten zijn van die loeiharde brokken. Ja, nou goed, ik geloof niet dat we deze discussie gewoon verder uit moeten gaan diepen. Het leidt weer helemaal tot niks. Ga jij maar lekker verder je kasteel in, ga eens kijken of je nog pietenpastijtjes te pakken kunt. Nou, ik heb in ieder geval wel begrepen, het is helemaal uitverkocht. Ja, het heeft geen zin meer om hier naartoe te komen. Nee, maar dat heb ik al 6 keer verteld. Dus, ik gooi het er nog maar even in. Ja, dat is heel fijn. Weet je wat ik erin gooi? Ik ga er muziek in gooien. Het zijn de Scissor Sisters met I Don't Feel Like Dancing. I'm not afraid to Ja, we willen zo in. Zijn we erin? Ja. Oh, sorry, dames en heren. Ja, dat is een beetje slechte communicatie. Maar een rode kaart hier aan de kant van Helmersport. Wie is dat, Valentijn? Volgens mij is dat, dat ik zo zie, is dat Sequeira. Ja. De nummer 6, ja. Die rode kaart. Oké, okay, ja, we zijn nog echt koud 5 minuten onderweg hier in het Landbouwstadion. Een eerste rode kaart al voor Helmersport en een penalty voor Willem II. Tony de Groot zat achter de bal vanaf 11 meter. Volgens de Koekel sluit Tony de Groot met de aanloop en hij gaat de laatste goal. 1-0 voor Willem II. Geweldig, dames en heren. Dus het begint al lekker hier in het Landbouwstadion. 1-0. Maar Valentijn, wat gebeurde er net dat hij het doorgoed krijgt? Volgens mij een elleboogstoot dat ik snel kon zien. Ik was op aan het letten op die bal voor. Die bal die voorkwam, maar halverwege dat die bal voorkwam, floot de scheidsrechter van Boekel voor die waarschijnlijke elleboogstoot van Sequeira. En die krijgt dan direct de rode kaart. En dan is het voor Helmersport. Dan wordt het dan een heel lastige middag. En dan is het alle verrassingen ten spijt in de opstellingen van Helmersport. Oh, bij de finale nou bijna 0-2. Ja, dan is het helemaal over en sluiten. In ieder geval, maar met 10 man heb je nog niet zomaar gewonnen. Dat zag ik gisteren wel bij Rijnsburg, IJsselmeervogels, waar ik zat. Toen speelde IJsselmeervogels ook met 10 man. Toen maakten ze nog bijna gelijk, 3-3. Dus het hoeft er niet te betekenen dat je kansloos bent. Maar het is een zware aanlating voor de ploeg van Hans Koning. In ieder geval is het niemand anders dan Donny de Groot die de Tilburgers op een 0-1 voorsprong zet. Ja, dus ik heb een goede middag vandaag. Dus we komen straks weer bij je terug als we wat weten. Helden hebben. Tot dag, studio. Stadsradio Helmond, live vanuit het kasteel van Sinterklaas. Vanaf 16 november, 3 keer per week, nieuws, reportages en verhaaltjes van en over het verblijf van de Sint en zijn Pieten in het Helmondse kasteel. Woensdag van 2 tot 4 uur, zaterdag van 11 tot 1 uur en zondag van 1 tot 3 uur. Stadsradio Helmond, veel gezelligheid voor groot en klein. Lieve Sinterklaas, ik hoef geen pepernoten, geen chocoladeletter, geen fiets, geen games, geen dvd's. En weet je, er is nog meer wat ik niet wil. Ik wil niet meer uitgelachen worden, niet meer geduwd worden. Ik wil me niet meer verstoppen, niet meer alleen zijn, niet meer bang zijn, niet meer huilen. Weet je Sint, ik wil niet meer gepest worden. Moed.nl. Hé, wat een zielig spotje zo even tussendoor voor een kleintje wat niet meer gepest wil worden en wat in Sinterklaas moet vragen. Ik wil het graag even hebben over tradities die met Sinterklaas te maken hebben. En ik kreeg net een stukje papier onder mijn neus geschoven en dat gaat over de traditie van het schoenzetten. Want in Nederland zet men al vanaf de 15e eeuw de schoen. In eerste instantie in de kerk, dat was de opbrengst voor de armen. En in de Sint-Nicolaas in Utrecht is dat allemaal begonnen in 1427. Ik was er niet bij, misschien u. En rijke Utrechters die legden dan wat in de schoenen en de opbrengst die werd verdeeld onder de armen op 6 december. Dat was dan de officiële sterfdag van de heilige Sint-Nicolaas. Zo is het allemaal begonnen, maar tegenwoordig is het Sinterklaasfeest een familiefeest en zetten kinderen hun schoen klaar vanaf het moment dat de Sint in het land is aangekomen. En dan maar afwachten of dat ze iets in hun schoen kunnen vinden. En traditioneel is het zo dat de schoen bij de haard gezet wordt, want natuurlijk komt Zwarte Piet vanaf het dak door de schoorsteen. Soms komt Sinterklaas mee. En als je nou geen schoorsteen hebt, dan moet je je schoen bij de verwarming zetten in de woonkamer. Of bij de voordeur of bij de achterdeur. Dat is toch nog altijd het meest gemakkelijk. En natuurlijk ligt er dan, als je er zelf ook iets in gelegd hebt, een mooie tekening, een wortel, wat hooi, wat suikerklontjes of wat dan ook. Dan ligt er als je geluk hebt, de volgende dag iets lekkers in je schoen. Nou, dat is de traditie. Of het echt allemaal zo is, dat horen we straks misschien wel van Erik. Want Erik is weer het kasteel in en daar is hij op zoek naar Sinterklaas. En u zult begrijpen dat je niet zomaar bij de Sint aan kunt kloppen. Dus Erik gaat met een groep kinderen mee. En zo gauw als het even kan, dan breekt hij in het volgende nummer. En dan gaat hij zijn gesprek starten met Sinterklaas. Maar tot die tijd gaan wij kijken of het gaat sneeuwen met Snow Patrol. Just Say Yes. Zo gauw als Erik in de buurt van Sinterklaas was, dat de muziek weg zou draaien. Erik, jij bent bij Sinterklaas, hè? Ja, ik ben bij Sinterklaas. Is er Sinterklaas in de kamer? Oh, je moet nog fluisteren. Sinterklaas is nog met de kinderen bezig. Sinterklaas is bezig met de kinderen. Oh, en mag jij daar wel bij zijn? Ja, ik mag daar bij. Misschien een beetje mee laten luisteren. Ja, doe maar even mee luisteren. Wij zijn stil. Ja, heb jij een beetje verstand van mooie kamers? Ja. Kom zie met mij mee. Ik zal het heel erg leuk vinden als jij even voor mij in deze kamer gaat kijken. En als jij dan zegt, nou Sinterklaas, het is een hele mooie kamer. Dan mogen de andere kinderen ook even kijken. En als jij zegt, nou nee Sinterklaas, ik vind het helemaal geen mooie kamer. Dan gaan we iets anders leuks doen. Ja? Goed, nou, dan gaan we even kijken. Ja, nu de slaapkamer van Sinterklaas. Daar is het hoekje, hè? Nou, kinderen, jullie mogen even komen bij mij, hè, want Aniek vindt het een hele mooie kamer. Dus jullie mogen gewoon even naar binnen. De papa's en de mama's die moeten even hier blijven natuurlijk. Hè. Het is het feest van de kindjes, dus de kindjes mogen nu even mee gaan kijken naar de allermooiste kamer van het kasteel. Het is echt een hele mooie kamer, maar ja, ik mag niet naar binnen, nee, want ik ben geen kindje. Maar het is toch dat als je in het kasteel zit, helemaal links achterin, dan helemaal achter een hoekje in de toren, dat is toch de kamer van... Ja, dat is een hele goede... Ja, dat heren. Wij onderbreken even het geweldige verslag van Erik van deze week in het kasteel. Het is 2-0 voor Willem II. Een doelpunt van Ryan Sanusi. Jawel, Ryan Sanusi die twee weken geleden nog in het bossen speelde, maar nu gewoon in de baas staat. En zijn eerste doelpunt in de hoofdmacht van Willem II scoort. Ryan Sanusi die kwam hier van de linkerkant, kreeg de bal terug van Robbie Hamhuis. Draaide naar midden toe. Ja, rond de 16 meter haalde hij uit en prachtig over de keeper heen gehaald zijn, of niet? Ja, die bal werd volgens mij nog dicht aangeraakt, waardoor Sengir die hand die in de lucht stak, die bal zwabberde wat. En daardoor, zoals ik al zei, de hand die in de lucht ging, anders had hij die bal denk ik overgetikt, maar die bal ging dus aan de linkerkant van de hand van Sengir in het dak van de goal. En zo staat het 0-2 en is het over en sluiten voor de ploeg van Hans de Koning. Kan alles de prullenbak in en kunnen we ons richten op de drie wedstrijden die nog resten voor de winterstop. Om daar toch minimaal de twee thuiswedstrijden van te winnen. Hoppa, ja, 3-0! Het is over en uit. 0-3. Ja. En volgens mij is het de grote die je maakt. En nog hartstikke goed. Niels, jij mag weer. Hoppa, ja, dat is gewoon mij al een beetje verjuichen. 3-0. Donnie de Groot, die krijgt de bal daar op rechts. Of links, rechts, links. Ik ben helemaal de helft kwijt, maar 3-0. Donnie de Groot, die komt er gewoon over de dingen heen. Ja, rechts natuurlijk, ja, sorry. Dat was de voorzet van Mitchell Piquet. Ja, dames en heren, 3-0 dus voor Willem II. Ja, ik had die van tevoren voor getekend. Helmersvoort heeft maar, denk ik, de score wordt uitgezet. Want de tijd blijft een beetje samen, 7 minuten 48. Maar we zijn in ieder geval 16 minuten onderweg. En het is al 3-0. Zullen we de 10 halen? Ik weet het niet. Nou goed, we gaan weer terug naar het kasteel. Bedankt voor het luisteren, Israël. Tot straks. Het grote boek is zoek. Vlak voordat hij op reis moest, ging Sinterklaas zijn spulletjes bij elkaar pakken en hij stond te piekeren wat hij allemaal mee moest nemen. Dus even denken. Mijn werkpak, mijn mooie pak, de mijter, mijn staf en oh ja, natuurlijk, het grote boek. Sinterklaas pakte alle spullen, behalve het grote boek, want dat kon hij niet vinden. Hij zocht in alle hoeken en gaten en piekerde zich suf waar het gebleven kon zijn. Waar is dat boek nou toch? Gisteren heb ik het hier nog in de kast zien liggen. Het kan toch niet weg zijn? Sinterklaas kreeg het er warm van. Hij wist het zweet van zijn voorhoofd en riep de hoofdhuishoudspiet bij zich. Zeg, huishoudspiet, heb jij misschien het grote boek ergens anders neergelegd? Gisteren lag het nog in mijn kast en nu kan ik het berg op de lucht. Sinterklaas heeft het ontzettend druk vandaag, want alle kindjes die allemaal in ieder geval naar zijn kamer willen komen kijken en in ieder geval naar zijn kasteel willen komen kijken, want er is zoveel te doen hier. Je kunt het bijna niet in 2 uurtjes allemaal meemaken. En er staan hier in ieder geval weer een hele hoop kindjes weer aan de deur. En die worden zo meteen door de stoomboottoeter naar binnen geroepen. Ik heb al gehoord van iemand dat het misschien wel 3 uur wachten is voordat je uiteindelijk naar binnen mag. Dus het is gewoon heel lang. Maar je wordt in ieder geval leuk bezig gehouden. Hebben er van alles te doen. Spelletjes en de pieten die maken allemaal rare fratsen en leuke capriolen. Dus het is gewoon hartstikke gezellig. Het is niet echt koud, het is een beetje lekker weer. En ik denk dat de kinderen het allemaal heel erg leuk vinden. Want ik zie allemaal, weet je wat het is? Het zijn echt van die gespannen gezichtjes. Hè, van wat gaat er gebeuren en wat is er binnen allemaal te zien? Want het is gewoon toch echt een, voor heel veel kinderen, die zijn hier nog nooit geweest. En die willen het toch allemaal zien. En het is heel erg spannend. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat die kinderen er zelf van vinden. Maar die durven natuurlijk helemaal niet in de buurt van de microfoon te komen. Die zijn bang voor zo'n grote zwarte pietenmicrofoon. Ja. Zou het een microfoon zijn waar ze bang voor zijn? Ja, het zou natuurlijk kunnen. Ja, ik heb geen idee. Nou, fijn, dankjewel. Ja, nou, ik vond het niet hartstikke leuk dat jij vanuit het kasteel verteld hebt hoe het er allemaal uitzag. Hoe het allemaal ging, hoe het allemaal verlopen is. Gelukkig is het probleem met de pepernoten opgelost. En iedereen kan weer opgelucht ademhalen. Opgelucht pepernoten eten de komende weken. Want het is eigenlijk nog maar 1 week. Volgende week zondag is het al 4 december. Dan is bij sommige mensen pakjesavond al aangebroken. Dus ja, het gaat allemaal een beetje naar het einde toe. Sinterklaas gaat straks ook weer vertrekken. Maar de komende week kunnen nog heel veel kinderen hier naar het kasteel toe. En wij zijn er ook nog regelmatig bij. Dus voor nu Erik, bedankt. Ja. En wij gaan hier in onze studio, waar we nog steeds te gast zijn in het grote kantoor, daar gaan we luisteren naar een heel mooi nummer. En daarmee gaan we deze uitzending ook ongeveer afsluiten. Het is Maroon 5, Moves Like Jagger. Want wie zag hij daar stiekem onder de brug uitkomen? Het was de deugnietspiet. Ik had kunnen weten dat hij achter de hele zaak zou zitten, dacht de opperpiet. Hij holde naar de brug, greep de deugnietspiet in zijn kraag en bracht hem naar het kasteel. Gelukkig was het grote boek nog onbeschadigd. Maar toch kreeg de deugnietspiet op zijn donder, zoals de kinderen in Nederland nog nooit van hun ouders hadden gehad. En voor straf mocht hij ook niet mee naar Nederland. Gelukkig had ze zo dames en heren, we zijn weer terug hier op het stadion, Lavant Stadion, De Braak en zo. Ja, het is 3-0 inderdaad voor Willem 2. Ja, drie kansen Willem 2, waarvan één penalty de Groot die scoorde. Daarna Sanusi de 0-2 en daarna nog een keer Donnie de Groot met een mooi kopdoelpunt. Dat is 3-0. Helmond speelt inmiddels met 10 man, want de rode kaart gevallen, de Valentijn. Ja, duidelijk een rode kaart. Ik denk dat Cipera voor de winter stopt, niet meer voetbal. Wie zetten we dan op positie neer? Ik denk dat Kovali dan erachter gaat spelen, want ook de beoogde speler die normaal altijd is geblesseerd. En wellicht een Batiri, want Aydin Kuipers er ook geblesseerd voor. Dus qua blessures en schorsingen, ja, wordt het wat knap voor de selectie van Koning zo voor de winterstop. En het advies geldt, twee thuiswedstrijden weer tegen AKOVV en Emmen. Dat moet natuurlijk wel gebeuren, maar dat is hard nodig. En dan maar gaan kijken wat er in Volendam gebeurt. Maar wil je mee blijven draaien, dan zal er toch het liefst... 3 keer gewonnen moeten worden, minimaal 7 punten. Ja, Niels, terug naar de wedstrijd even. Ja, Wil 2 die heeft de beugels te pakken, speelde ook natuurlijk het bal mee. Alleen net een goed momentje. De scheidsrechter die geeft de ingoois aan Helmersport, maar de grensrechter beslist anders voor Willem 2. Dus dat is een beetje een moeilijk momentje hier. Net een leuk momentje hier. De Samuel Spiekers die hebben ze geleefd van PSV. Helmersport die wisselde. En die zegt aan de kant van PSV wisselt. Dus die kreeg een beetje de hoorn van het publiek hier op zijn neus. Ja, wie erin komt is Kelvin Bosman. Die werd gewisseld voor Stachnik. Zetten de spit bij uitzondering hier voor Helmersport. Maar Helmersport is een beetje een probleem zo van altijd. Want ja, Wil 2 gaat weer aandrukken vanaf de rechterkant. Door Pereira, die laatste ga ik wel makkelijk vallen moet ik zeggen. Maar houdt wel een beetje de bal bezit. Door die groot die toch wel diep gaat spelen. Maar zo gaat het niet goed komen van altijd met Helmersport. Nee, ja, je weet het. Daar is overmacht en dan weet je dat Willem 2 het heel goed uit kan spelen. Nou hebben we helemaal geen centrospetsen meer. De enige die nog kan spelen, die zit op dit moment op de bank. Nick Lissiotis. Hans Koning brengt er snelheid in met de Bosman. En Willem 2 dat goed heeft gedaan. Die heeft de enige echte centrospets van Helmersport uit de wedstrijd getrapt. Althans, de overtreding was niet te zwaar, maar hij kwam verkeerd terecht. En zo zijn de kwaliteiten van Stavsnik zijn ook heel goed dit seizoen. Maar ja, als je dan alweer met een lichte blessure eruit moet, dan neem je, als je 0-3 achter staat, voor de belangrijke 3 wedstrijden voor de stop geen risico meer. Terwijl het nou ook nog begint te regenen. Ja. Dus al met al een druilige middag voor Helmersport. Ja, die is mooi. Maar goed, Wil 2, wat de seizoen nog niet heeft laten zien, is dat ze dit vandaag wel kunnen. Is gewoon druk op de wedstrijd zetten, bal bezit houden en die tweede bal op gaan vangen. Dat doen ze nou iets beter als voorgaande wedstrijden. Tegen Almere City. Ja, Almere City, ja, het is een club met een heel lage begroting. Vergeleken met Wil 2. Helemaal niks natuurlijk. Alleen, Wil 2 kon geen vuist maken tot de 82 minuten. Dat werd gewisseld, Hamhuis onder andere. En Jonas Kokan die kwam erin. En toen gingen ze wel voetballen. Maar dat laten ze vandaag wel zien. Stefan Kellers had ook een goede wedstrijd te spelen voor de verandering. Vosveld heeft hier balbezit. Die speelt de bal breed over het veld naar Michel Piquet. En het wordt een beetje hier achterin rondgetikt. Vosveld zoekt naar de ruimte met Pereira. Pereira die toch heel veel ruimte krijgt aan die rechterkant. En toch, ja, daar twee doelpunt uitgevallen is. A door Sanusi en B door Groot. Die uit een normale situatie kunnen scoren uit een voorgesteld zitten. Ook dat heeft Wil 2 nog niet laten zien. Dus ik denk voor Wil 2 dat hier een beetje de omslag is gekomen. Ja, en voor Helmersport, ik weet niet. Ze proberen wel te voetballen. En de wedstrijd duurt nog zeker, even kijken, de eerste helft. Ja, want de klok is hier uitgevallen. Nog zeker 16 minuten in de eerste helft, exclusief blessuretijd. En dan nog 3 kwartier. Dus er kan ook van alles gebeuren. Maar de regen gaat ook niet naar jou bij het wedstrijdbeeld. Ik denk dat Wil 2 rustig gaat uitspelen, denk ik, nu al. En misschien nog een 4 of een 5 wil kunnen maken. We gaan even terug naar de studio voor het nieuws van 3 uur. En na 3 uur zijn we weer direct bij u terug voor de rest van de wedstrijd tussen Helmersport en Wil 2. Tussenstand nu 0-3.